صمت لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون والأمر لولاك فرضا الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله To su riječi sa kojim je uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala naredio Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam da ustane nakon prve objave i da ide sa tekbirom veličajući Allaha dželle šanu u misiju daveta, u misiju pozivanje u vjeru islam. Zato kaže Allah dželle šanu: "Ja ejuhel mudessir, o pokriveni, o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, kum fanzir, ustani pozivaj, upozoraj ljude." Između ostalog onda kaže: "Wa rabbaka fakabbir, i tvoga gospodara veličaj, reci Allahu akbar." To je zikr Allahu dželle šanu. Sa zikrom Allahu subhanahu wa ta'ala, dragi brate, sa riječima Allahu akbar, gasi se požar. Oto da je propisao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kada se desi požar, da vatru gasi, ljudi koji gasi vatru, također spominju i veličaju Allaha jalla še'nu sa riječima Allahu akbar. Jer zikr jeste oružje u abstraktnom, ali isto tako u ovom dunjalučkom materijalnom smislu. Mislite da nije tako? Pogledajte što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u odnosu na zikr, u odnosu na vrijednost zikra. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Muslim. Kada govori o oslobađanju Konstantinije. Fa idha ja'uha nazalu falam yuqatilu bi silahin wa lam yarmu bi sahmin. Kaže kada dođe muslimanska vojska pred zidine Konstantinije, Istanbula, neće tada upotrijebiti oružje, niti će bacati svoje strijele, nego će reći La ilaha illallahu wallahu akbar. Reći će La ilaha illallahu wallahu akbar. Tada fe jeskutu ahadu džanibejha. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, tada će pasti jedna strana zidina Konstantinije sa riječima La ilaha illallahu wallahu akbar. Zatim će drugi put reći ova vojska La ilaha illallahu wallahu akbar. Fe jeskutu ahadu džanibejha. Pa će reći La ilaha illallah. Činit će zikr Allahu subhanahu wa ta'ala sa riječima La ilaha illallahu wallahu akbar. Pa će pasti druga strana zidina. Zatim treći put će reći La ilaha illallahu wallahu akbar. Izgovorit će riječi tevhida, riječi veličanja, zikr Allahu subhanahu wa ta'ala. I tada će pasti zidine Konstantinije i bit će im otvoren put i zadobit će ogroman i veliki plijen. Jeste, draga braćo i sestre, zikr je oružje, materijalno oružje koje Allah subhanahu wa ta'ala dao vjernicima. Pa veličajte svoga gospodara sa riječima La ilaha illallah. تكفكف لي دموعي حين أبكي وتسمعني أغاني مرضياتي غريب في الحياة وفي الممات ومن جمول الهوية نعم سومني دراجة براتشو سيستر ده نايبولي ذكر Najbolje riječi sa kojim se može čovjek sjetiti uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala jesu riječi La ilaha illallah. Tako je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Afdalu zikri La ilaha illallah. Najbolji zikr, najbolje riječi sa kojim se može čovjek sjetiti uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala jesu riječi La ilaha illallah. Također rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Afdalu ma kultu ana wa nabijuna min qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Najbolje što sam rekao ja i što su rekli poslanici koji su dolazili prije mene jesu riječi La ilaha illa Allah وحده لا شريك له. Također O vrijednosti ovih riječi rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Buharija i Muslim. Men qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kull yawm 100 marra kanat lahu 'adlu 10 riqabin wa kutibat lahu 100 hasana wa muhiyat 'anhu 100 sayyi'a. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko bude rekao La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Riječi koje svi znate, draga braćo i sestre. Ko bude rekao La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, u toku jednog dana 100 puta imaće nagradu kao da je oslobodio 10 robova i bit će mu zapisano 100 dobrih djela i bit će mu oprošteno i od njega uklonjeno 100 loših, hrđavih, pokvarenih dijela. Draga braćo i sestre, evo prilike da čovjek zaradi bez novca. Evo prilike da čovjek ušićari na računu koji je vječan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Evo prilike da se čovjek pripremi يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, za dan kada neće koristiti čovjeku niti imetak, niti njegova djeca, osim ko bude došao Allahu subhanahu wa ta'ala sa čistim vjerovanjem. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, govoreći o vrijednosti zikra, o vrijednosti riječi subhanallah i alhamdulillah i Allahu akbar, pogledajte u hadithu koga bilježi imam Muslim, men sebbaha dubura kulli salatin 33, ko bude rekao i proučio nakon što završi svoj fard namaz 33 puta subhanallah wa hamida 33 i bude rekao alhamdulillah 33 puta i bude rekao wa kabbara 33 i bude rekao Allahu akbar 33 puta wa khatama al-mi'a بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إبوده زفرشيو تو ستوتين بوتم ركابشي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كاكو شما تناغردو غفر ذنوبه بيش مبرشتني قريسي دراغ براتش يست دراغ براتي سستر فزاشتو اندا da propustiš ovu veliku nagradu koju ti Allah subhanahu wa ta'ala pripremio i obećao. Ako budeš nakon namaza, nakon klanjanog farda namaza, proučio ovaj zikr koji je došao u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, hoćeš li da znaš koje su najdraže riječi Allahu subhanahu wa ta'ala? Ako želiš, poslušaj hadis Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. أحب الكلام إلى الله تعالى 40. Najdraže riječi Allahu subhanahu wa ta'ala jesu sljedeće 4 riječi. Prva, subhanallah. Druga, walhamdulillah. Treća, la ilaha illallah. Četvrta, Allahu akbar. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema problema sa bilo kojim od ove 4 riječi prije počeo. Nema veze, nema problema sa bilo kojim od ove riječi. Od ove 4 riječi počeo, nema problema. Zato, dragi brate, požuri, požuri ka zikru Allahu subhanahu wa ta'ala. سرباب غربتنا فيشرق صبحنا الأنوار تواعدنا سنمضي نحو رحلتنا ولن نضجر سرباب غربتنا فيشرق صبحنا. O vrijednosti la ilaha illallah, draga braćo i sestre, sa kojima čovjek čini zikr Allahu jalla še'nu. I došlo mnogo haditha. Jedan jeste i hadith koga bilježi Ibn Hibban od Abu Sa'id al-Khudrije radi Allahu ta'ala anhu, koji kaže, rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je rekao Musa alaihi salam, ja Rabbi, allimni šeyan adhkurke wa ad'uke bih, o moj gospodaru, poduči me nekim riječima sa kojim ću se ja tebe sjećati, činiti zikr, i sa kojim ću te ja moliti. Jer vi znate da Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musaom alaihi salam, kako to jasno kaže Allah jalla še'nu Kur'an, wa kellama Allahu Musa taklima. Allah je pričao sa Musa alejhi selam. Pa je tada rekao Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam, ja Musa, قل لا إله إلا الله. O Musa, reci la ilaha illallah. To su riječi sa kojim ćeš se sjećati mene, sa kojim ćeš mi činiti zikr i s kojima ćeš me moliti. Tada je rekao Musa a.s. Ja Rab, kullu ibadike yaquluna hadha. Svi tvoji robovi govore to. Svi muslimani govore la ilaha illallah. Kao da je želio Musa a.s. neke posebne riječi sa kojima će činiti zikr Allahu subhanahu wa ta'ala i sa kojim će ga moliti. Tada je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, ja Musa, لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة. Kaže, kada bi sedam nebesa i svega onoga što se nalazi na njima mimo mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mimo Allaha jalla še'nu, والأرضين السبع في كفة, i kada bi sedam zemalja bilo stavljeno na jedan tas vage, وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فِي كِفَةِ, a bude na drugi tas vage stavljeno لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, pretegnulo bi لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, pretegnulo bi onaj tas vage na kojem se nalazi لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ u odnosu na sedam nebesa i sedam zemalja koji se nalazi na drugom tasu vage. Jeste, draga braćo, velike riječi sa kojima se čovjek može sjetiti Allaha subhanahu wa ta'ala, riječi لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, riječi tevhida, riječi jednoće Allaha subhanahu wa ta'ala. Došao je Alija ibn Abi Talib radi Allahu ta'ala anhu sa svojom ženom Fatimom, kćerkom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam radi Allahu ta'ala anha, Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Šta su željeli? Došli su da se požale Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na teškoću na koju nailaze zbog teškog života, jer je Fatima radi Allahu ta'ala anha morala da melje pšenicu rukama kamenom, pa je taj kamen ostavio traga i povrijedio ruke Fatime radi Allahu ta'ala anha. Pogledajte žene sahabike kako su činile hizmet, uslugu svojim muževima i vodile računa o pripremanju hrane. Pa je došla Fatima i Ali radi Allahu ta'ala anhuma Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da zatraže od njega da im da slugu. Pa rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, želite li da vas ja uputim na nešto što je bolje od sluge? Pa su rekli, svakako. Tada je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada budete legli u svoje postelje, recite 33 puta subhanallah i recite 33 puta alhamdulillah i recite 34 puta Allahu Akbar. To će biti 100 puta da ste izgovorili vašim jezicima, a nagrada i težina tih riječi bit će 1000 na vagi. Kaže Ali ibn Abi Talib radi Allahu ta'ala anhu, ma taraktuha ba'da ma sami'tuha min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Nikada više od tog dana, od tog trenutka kada mi je rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam ovu preporuku, nisam to više izostavio niti preskočio, ni jedan jedini dan. Pa su ga upitali oni koji su čuli da je ove riječi rekao, kaže, wala lejlete sufin, zar i u noći koja je bila nakon bitke na Safinu, koji je bio jedan od najtežih dana Ali ibn Abi Talib u njegovom životu, kaže, čak ni te noći nakon bitke na Safinu nisam preskočio ovaj zikr Allahu subhanahu wa ta'ala. Vidite, draga braćo i sestre, kako su to ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam svačali zikr. Nisu izmišljali, nisu lagali na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nisu radili nešto po svom nahođenju. Da dođe neko od njih pa da kaže svome učeniku, on kao šejh, treba reći 1000 ili 10 000 puta toku dana i noći neke određene riječi ili određeni zikr. Jer oni su se pridržavali striktno riječi Allaha i uput Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pridržavali su se sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nisu dolazili sa novotarijama po pitanju zikra, draga braćo. Jeste. Bilo po pitanju broja. Jer nećete naći u ograničenim zikrovima koji su došli u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam po pitanju broja. Pazite. Da je bilo gdje došla veća nagrada da treba nešto proučiti više od 100 puta. Kako kaže šejhul Islam ibn Tejmije, rahmetullahi alaihi. A vi ćete čuti mnogo ljudi koji kažu uči to i to 1000 puta ili 10 000 puta. Odakle ti dokaz za to, dragi brate, da kažeš da uči neko toliko i toliko puta, a nemaš dokaza u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam su se pridržavali i po pitanju kakvoće izvođenja zikra i načina samoga. Nisu se skupljali u halkama i određenim skupinama činili zajedno na nepoznat način, kakav nisu vidjeli od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i mašući određenim dijelovima svoga tijela koje ima svoje nekakvo ezoterično unutrašnje značenje koje je poznato samo određenim ljudima. Nije to bilo, draga braćo i sestre, poznato Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam niti ashabima. To su riječi koje su izmislile generacije koje su dalje od Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Otuda čovjek treba da pravi razliku, draga braćo i sestre, od zikra koji je došao u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i od određenih drugih načina zikra koji propisuju ljudi za koji nemaju argument. I naći ćete to u određenim knjigama i na našem jeziku, da se nešto uči kao zikr u određenom vremenu, a nigdje nećete naći dokaza da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Naći ćete određene preporuke da određeni ajeti ili određene dove se uči za to i to, nigdje nećete naći dokaz Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam za to. Pa čak naći ćete u određenim knjigama, ako želite da se zaštitite od miševa, učite to i to, to i to. Gdje, draga braćo i sestre, dozvolim da čovjek laži na Allah i na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da tako nešto kaže. Neka dođe sa stranicom u kojoj to se hadijskoj zbirci nalazi. Gdje je to rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Ima li kod ashaba od prvih generacija Islama i muslimana da je rekao te riječi? Ili je to neko izmislio i slagao na Allaha subhanahu wa ta'ala i na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Oto da, draga braćo i sestre, vodite računa, jer djelo, bilo koje djelo, pa sami zikr Allaha subhanahu wa ta'ala, i pored toga što smo rekli, ove ogromne vrijednosti koje su došle, morate voditi računa da vaš zikr bude u skladu propisa sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer ono djelo koje ne bude u skladu sunneta neće biti primljeno kod Allaha dželle šanu, pa makar bilo u osnovi propisano. Zato pazite, vodite računa. Međutim, imate drugu vrstu zikra koji je općenit, gdje nije došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa ograničenjem, kao što je recimo primjer koga smo naveli, vrijednosti la ilaha illallah ili vrijednosti riječi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi ladim. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao da su to riječi drage Allahu i teške na mizanu i lagane na jeziku. Otuda, koliko god puta da kažeš u toku dana i toku noći, nema nikakvih problema. Želiš da kažeš 1000 puta, izgovori 1000 puta, Allah dželle šanu nagradi, ti si bolji od onog koji kaže to 100 puta. Ali, pod uslovom jednim, dragi brate i sestro, da ne smiješ ga ograničiti ti i da vjeruješ da moraš izgovoriti 1000 puta, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam to nije ograničio. Ili nekome drugom reći uči toliko i toliko puta, a poslanik sallallahu alaihi wasallam to nije ograničio. nego reći najbolji zikr jeste la ilaha illallah. Hoćeš da kažeš ležeći, sjedeći, stojeći, hoćeš da tu kažeš u toku dana 1000 puta, reci, ali ne smiješ se pridržavati određenog broja. Ne smiješ sebi staviti da kažeš u toku dana ja moram reći 1000 puta i to je propis. Ne. Koliko god da kažeš, nekad reci 500 puta ako možeš, nekada ćeš možda reći 100 puta, nekada ćeš reći možda 5000 puta, da te Allah nagradi. Ali da smatraš i vjeruješ da je to ograničeno i da druge ljude ograničavaš, da mora reći kao što se to dešava kod određenih ljudi, u određenim krugovima i određenim pravcima, da mora reći u toku dana 40.000 puta la ilaha illallah. I obaveže ga to, draga braći i sestri. Odakle pravo nekome tako nešto? Takvo djelo neće biti primljeno nikada kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je slagao na Allaha jalla še'nu i na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Oto da pametan čovjek, vjernik i vjernica, koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, draga braćo, će uvijek zastajati tamo gdje je zastao Kur'an i gdje je zastao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kad im neko nešto kaže, reći će, je li to rekao Allah? Je li to rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Ako jeste, mi kažemo sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Slušamo i pokoravamo se. Nema niko pravo da se suprotstavi nečemu što je rekao Allah, što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ali da dođeš i da lažeš na Allaha subhanahu wa ta'ala i na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nikada. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadhaba bi ayati ulaika yanaluhum nasibun min Allah. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nema veće laži od one laži koja biva na Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema veće laži. Oto da čovjek vjernik i vjernica moraju voditi računa po pitanju svoga ibadeta, a između ostalog i o samom zikru, gdje ste vidjeli njegovu veličinu, odnosno gdje smo pokušali razumjeti i vidjeti veličinu zikra Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braće i sestre, molim uzvišnjeg Allaha jalla še'nu da budemo od oni koji će se neprestano sjećati Allaha jalla še'nu, koji će biti neprestano sa sjećanjem Allaha jalla še'nu, jer onaj čovjek koji navikne se u toku svoga života prisjećat se Allaha jalla še'nu, nadat se da će mu Allaha jalla še'nu olakšati da njegove posljednje riječi budu la ilaha illallah, da njegove posljednje riječi budu sa ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala, da njegove posljednje riječi budu sjećanje na Allaha jalla še'nu, riječi sa kojima je on zadovoljan, kao što je bilo slučajeva mnogo, draga braćo, da zaista posljednje riječi čovjeka budu la ilaha illallah. Priča šejh Aid al-Qarni rahmetullahi alejhi, jedan od poznatih daija u islamskom svijetu, kaže, znam lično čovjeka iz Rijada koji je krenuo sa svojom ženom u Mekku da obavi umru. I kaže, žena se opraštala sa svojom djecom i počela da plače. Kaže, kao da je znala da se više nikada neće vratiti svojoj kući. Napisala je oporuku, vasijet, kao što je to običaj i sunnet ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na putu, kada se vraćala iz Mekke nakon obavljene umre, pogledajte djelu koje Allah subhanahu wa ta'ala izuzetno voli, desila se saobraćajna nesreća gdje se auto prevrnulo, žena je ispala iz auta. Njen muž se izvukao ispod auta i došao do nje. Međutim, bila je u posljednjim časovima svoga života. Tada je čuo njene riječi gdje govorila la ilaha illallah. Allah, Allah. Kaže, molim Allah šanu da ti oprosti. Kao da je želila da mu kaže, nisi ti kriv što se ovo desilo. Allah je tako odredio. Kaže, naš susret je u džennetu, poselami moju porodicu. Kad čovjek živi sa zikrom Allahu subhanahu wa ta'ala, sa neprestanim sjećanjem, nadat se da će Allah jalla še'nu dati da čovjek u posljednjim trenucima ovog života smogne snagi da kaže la ilaha illallah. Oto da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, postičite svoje umrle da kažu la ilaha illallah, da na smrtnoj postelji njima posljednje riječi budu ove riječi, jer men mate ala še'in ba'athahu Allahu alaihi, ko bude umro na nečemu, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah će ga proživiti na tome. Ko bude umro sa riječima la ilaha illallah, Allah će ga proživiti na tome. Međutim, mnogo je ljudi koji ne mogu izgovoriti ove riječi. Allah im ne da uspjeha, Allah im ne da snage, kao što je bio slučaj sa čovjekom pjevačem, draga braćo, koji čitav svoj život posvetio muzici, griješenju Allahu subhanahu wa ta'ala, živio u društvu šeitana. Kada su mu ljudi na samrtnoj postelji govorili, reci la ilaha illallah, on je počeo da pjeva pjesmu, jer je njegov život bio ispunjen pjesmom i muzikom. Takvim Allah subhanahu wa ta'ala u većini slučajeva ne da uspije, ne da kažu ove riječi velike, ne da umru sa riječima zikra. Otuda, draga braćo i sestre, Allah voli da ti umreš, a da tvoj jezik bude nakvašen pljuvačkom, sa sjećanjem, sa zikrom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato uzmimo pouku, ako pameti imamo. فليقولوا عن حجاب لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجاب أنه يفني شباب. Čuo sam lično jednu inovjerku koja kaže: vi muslimani ste smireni ljudi, vi muslimani vjernici ste smireni ljudi, ja vas posmatram i znam to. A zamislite, draga braćo i sestre, zbog čega? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže: ala bi zikri Allahi tazma'innu al-qulub. Zaista sa zikrom, sa sjećanjem na Allaha subhanahu wa ta'ala se smiruju ljudska srca. Jer čovjek kada obavi namaz smirenog srca, čovjek kada čuje ezan, njegovo srce se smiri, poželi da poleti. I tako kad uči Kur'an i bilo koje dobro djelo radi kojim se sjeća uzvišnog Allaha dželle šanu, Allah mu podari da se njegovo srce smiri. To je blagodat i vrijednost zikra. To je blagodat i vrijednost koju Allah subhanahu wa ta'ala daje onim robovima koji se sjećaju, prisjećaju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, draga braćo, zar nije došlo vrijeme da se naša srca razmekšaju? Zar nije došlo vrijeme da se naša srca prisjeti Allaha, našeg gospodara, uzvišenog Allaha dželle šanu, jutrom i naveče, i stojeći, i ležeći, i sjedeći, i u društvu, i kada smo sami, i kad pričamo sa svojom ženom, igramo se sa svojom djecom? Draga braćo i sestre, naš čitav život mora da bude posvećen obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala i sjećanju na njega. Molim uzvišnog Allaha dželle šanu da budemo od onih koji će obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, koji će ga se sjećati na svakom mjestu, u svim prilikama. Molim uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će umrijeti, a njihov jezik da bude mokar od zikra Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim uzvišnog Allaha dželle šanu da budemo svi mi, draga braćo i sestre, od onih čije će zadnje riječi biti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا وربي لن أبالي همتي ميل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلمنا صالحا صالحا صالحا يهدى بها الحيرة صحبة صالحا صالحا صالحا يسمو بها الإنسان الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت بعد أنك بالعبادة تلعب. من كان يحضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخطئ خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. فنحورنا بدمائنا تتخضب. فنحورنا بدمائنا تتخضب. فنحورنا بدمائنا تتخضب. فنحورنا